بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحبه داریم با یکی از قماندانان ارشد جهاد اسلامی افغانستان، محترم ملا نقیب الله، قماندان جمعیت اسلامی در قندهار. خب اول از ایشان پرسان میکنیم که وضع فعلی جبهه‌ای که شما مسئول هستید به چه صورت است؟ لطفا تشریح بدید. زمر د جبهه وضع په اوسنی حالات کې چې ما زه په حال د حرکت کې وم، دې خواته راتلم، په داسې شکل سره و چې مجاهدینو اول یو څو موده د مخه د ارغنداب ولسوالي په شمول د نورو مجاهدینو فتح کړل. بیا نو د قندار د ولایت مجاهدین ټول سره کښېناستل چې هغو بیا دا تصویر وکړي ساحه د جنګ یې معلومه کړل. زموږ د جبهې د مجاهدینو او با یو اندازه اختلاف راسي، دا په درد نه خوري. بیا مو نو ولسوالي د نظره وایستل چې ولسوالي به ایستئ، دپاره د امنیت مو پر هر تنظیم باندې شل شل کسه واچول چې دا به دلته تر هغه وخته پورې چې د حکومت د نظره وځي چې بیرته فشار کې پر راوړي دغه بې اتفاقي ده خلک. نو هلته مو دا وټاکلو پکښې ونیولو پر تنظیم باندې شل شل کسان، دا و چې بیا حکومت زور ونه رسېدی، اوازه هم اشتراله چې دی حمله کوي، هغه زور یې ونه رسېدی. بیا مجاهدین پسې ور واوښتل نظام خان کله چې عدالت یې اوس وټاکنو. از زمانی که ولسوالی آزاد شده، آیا دولت کمونیستی کابل سعی و تلاش برای پس گرفتن این ولسوالی کرده یا نه؟ بمباران صورت گرفته در مناطق ارغنداب؟ چه ولسوالی آزاد است ولی دی په دا اول ورځ چې د دې نفر د ولسوالی سو وتل دی دستی په بمبار سره شروع کړل. ډیر سخت سخت شدید شدید بمبارونه وکړل د ارغنداب پر ولسوالی باندې. بیا یو څه ټانګونه راوستل د کوتل واخوا ته ودرول چې موږ د ارغنداب ولسوالی نیسو. بیا مجاهدینو خپل تیاری ورته وکړي، دوی چا د مجاهدینو تیاری ولیدی بیرته اتمنشیني وکړل. لیکن دا په خیال کې ډېر و چې زموږ ارغنداب ولسوالی ونیسو، خو دوی ونه کړای سوای چې بیا نسي بیرته ولاړه. از زمان تا حال را در نظر شما چند بار حمله کرده برای پس گرفتن ارغنداب؟ در ارغنداب پر ولسوالی د ټانګونو حمله نه ده کړې، د تیارو ده بیا تقریبا 25 واره یا 26 واره بیا بمباري پر کړې هغه وخت راهیسې. او دا راکټونه توغندیانې مزایل د زمین په زمین دا هر ورځ پر راغورځي روز مره. تعداد مهاجرینی که از ارغنداب مهاجر شده بود چی در پاکستان و یا مناطق همجوار مثل خاکریز و یا بعض جای دیگر که رفته بودن، بعد از آزادی ولسوالی ارغنداب پس به خانه‌هایشان برگشته یا نه؟ اگر برگشته باشد چقدر چی تعداد است؟ هغه قریه چې په وخت جنگ کې چې د مخه تر دې دالت ځای پر ځای و د ارغنداب په کلو کې چې جنگ شروع کې دی مهاجر سول خاکریز او شاولیکوټ بل ځای چې ولسوالی آزاد سول بیرته هغه خپلو کورو ته راغلل. خپل په کورو کې سول نور د بیبانو څخه څوک نه دي راغلي. اونا چی مشکلات دارن؟ در غنده او خلق دا مشکلات لري چې سږ کال د مخه تر دې هم بومانو شام پر غورځېدل، خو اقتصاد یې ډېر کمزوری و. سږ کال بیا ارغنده او یخ وه په پسرلي کې، په پسرلي کې وه حاصلات یې هېڅ ونه سول. ډېر د اقتصاد سره اوس د تنګۍ سره مخامخ دي د اقتصاد نظر. خب حالا که منطقه شما هم که الحمدلله آزاد است، مجاهدین شما با باقی مجاهدین تنظیم های دیگر در مناطق دیگر قندهار جنگ میکنه؟ اگر جنگ میکنه در کدام کدام جایش؟ در عموما قندهار که در وقت سخه در قانون دی چه طول مجاهدین در ارغنداب در زی مالجات در مالجات دل ترازی چه هر دای در دشمن مرکزی در ارغنداب د حالت ورځي هغه مرکز چپاته کوي. بیا په دا اوس د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم د پشمون مجاهدینو او د زلخان مجاهدینو اشتراک وکړي. او د ارغنداب مجاهدین اوس په دغه ساحه کې چې ما درته وویل د قلوردو د دیوال څخه بیا دا منطقه چې ویشه تقسیم شوې ده، بیا تر میانکو پورې کشلی جدید دا د ارغنداب د مجاهدینو په دغه کې دی. او د مالجات مجاهدین په دا د میدان یوایی در شورندام و دی خواته دا بیا تر درایی پوری د کابل تر دی منطقه دا د دی دل تخ یه خپل موزگیری کرده ده. د پشمل دا د چلزینی دی و باساباتی دا منطقه بیا دا دوغو مجایدون دا تخصیم مجایدونو کرده دی. کچیری بیا پر یه منطقه بندی پشار دا حکومت تیرش بیا دا نور دا بل طرف مجایدون ورزی پا کومک. خب اوضای فعلی عمومی قندهار در حال فعلا چطور است؟ وضع مجاهدین اوضای سیاسیشان اتحاد دارن یا ندارن و روحیشان چطور است و از رژیم کمونیستی کابل چطور است؟ د رژیم روحیه خو په دغه حال کې ده چې اوس هر یو دا تلار په دا تلاش کوشش کوي چې د یو مجاهد سره ارتباط ونیسي او تسلیم شي. روحاني تللي دي بس دغسې پر حال ده تیښت دي، حتی داسې ده چې اوس یې ولس انیلي کوتر په دغه ورځو کې ورته راوستله، هغه کوچني سایمنصبان چې دي هغه ډېر وارخطا دي چې په دغو الي کوترو کې دوی خو هغې خپلې کډې د وختې لا بېولي دي، کوچنیان یې بېولي دي. دا لویانو خلک اوس موږ ته تښتي کابل ته، موږ به د دې مجاهدینو ته پرېږدو. نو اوس ټوله ډېر وارخطا دي او د مجاهدینو خو ډېر ځایونه یې ونیول. روحیه بیخي ډېر علا ده ته پخوا، نو د دوی اوس د تیښتې سره مخامخ دي چې تیښته وکړي. خب طوری که ما میشنویم فشار مجاهدین بالای میدان هوایی روز به روز زیاد شده میره، همون طوری که دیده میشه برای گرفتن کوتل سیاه جنگ شدید روان است. شما چی فکر میکنید که هم میدان هوایی زودتر شهر قندهار به دست مجاهدین میفته یا شهر قندهار؟ و به نظر شما شهر قندهار اول باید فتح شود یا میدان هوایی باید؟ دا علی شورا د قندار چې هغه ورځې سره کښې یو څو موده د مخه سره کښېناستل، نو هغو دا تصویب وکړي چې موږ باید په ښار د قندار کې چې یو اندازه د ښار مابین دی دا د جنګ د ثانې څخه وویستئ چې دلته به جنګ نه کېږي، موږ به راولاړیږو، میدان هوایی به د مخه نیسو چې هلته د ده پرواز کېږي، لارې پر بندې دي. نو زما په نظر دا خو د او د نورو مجاهدینو د ټولو دا نظر و چې موږ به اول میدان هوایی نیسو، بعد هغه به چې میدان هوایی مو ونیوي خود به خود دوی سقوط کې د بین څخه ځي. نیوانګ د میدان هوایی مهمتر دی اول. خب چند روز پیش خبری به نشر رسید که مجاهدین تنظیم های مختلف قندهار تصمیم گرفتن برای امنیت شهر قندهار بعد از آزادی 742 نفر را تعیین کرده اند. اگر ممکن باشد در باره این فیصله یا فیصله های دیگری که در مجلس شما شده باشد برای ما توضیح بدید، خوش میشه. هغه د قندهار قومندانان چې سره کښېناستل، بیا یو عالي شورا جوړه کړل. هغه دپاره د دې چې یو نیم ځای چې پته سوله د مجاهدینو د طرفه څخه، بعضې کورنیو خلکو هم بې له مجاهدینو ما ورده د کورو خلکو یو څه شیان یوړل خپلو فامیلیو ته، نو بیا دا قومندانان سره کښېناستل، یو عالي شورا جوړه کړله چې په دې کې به دا عالي شورا به په دې کې خپل سعی او کوشش کوي چې د خلکو مالونه او شی د ښار چور نسي. هر وخت چې ښار پته سو د خیره سره دا به دا مجاهدین به راولاړیږي، بل څوک به نه پرېږدي چې دا عالي شورا ده چې دغه مجاهدین چې تا یاد کړل چې دا څو نفره تا یاد کړل. ما خو شنیدیم 742، آیا تعداد دقیق ازې برای ما معلوم نیست که شما شهادت نداشته باشید؟ درنیم سوه تقریبا درنیم سوه پر پنځوس پنځوس نفره پر تنظیم باندې دي. دا به راولاړیږي د نورو خلکو مخه به نیسي چې دا د خلکو مالونه چور نسي، د ښار د دوکانو د خلکو شخصي مالونه. نو دغه تصویب په دغه عالي شورا وکوي چې دغه به وخت کې چې حکومت ته بینه ولاړئ، دغه مجاهدین به دا درنیم سوه مجاهدین به څوک نور نه پرېږدي چې د خلکو دا د ښار امنیت به نیسي، د خلکو مالونه چور سي. د ای جلسه شما دیگه فیصله غیر از این صورت نگرفته؟ دا په دغه جلسه کې په دغه ورځ دا فیصله وسول چې دا ساحه د جنگ به معلومیږي، د هرې ولسوالۍ مجاهدینو ته خپله ساحه معلومه سول چې ته به په دغه ساحه کې جنگ کوې، دا ولسوالۍ به د پنجوایي ولسوالۍ به په دغه ساحه کې جنگ کوي، د ډنډه به په دغه ساحه کې جنگ کوي. هغه ساحې وویشه سولې په دې دغه فیصله کې چې دالته په دغه ورځ سره کښېناستل دا مجاهدین، او هغه منطقه چې په جنگ پر بند دی چې هغه د ښار مابه دی چې د نورزو شابرز سره بیا د کپدان مده تر چوکه پورې بیا تر دې خوجې پورې، په دې منطقه کې به جنگ منع وي چې دلته د خلکو کورونه دي خدای نه خواسته چې داسې نه سي لکه د قندوز ښار. د ای روزا طوری که همه خبر دارن سلاحای پیشرفته از قبیل تیاره های میگ 27 هلیکوپترهای کوچیکی که با سرعت بیشتر پرواز میکنه و همچنین موشک های اسکاردی که دوربرد است رژیم کابل به دست آورده شوروی، شما دیدین که از سلاح در منطقه شما استعمال کرده باشه؟ هلیکوپتر خو موږ نه دي لیدلی او دا مشکان یې موږ نه دي لیدلی. دا دربور ده د تیارې لا د شینډن دسه موږ لیدلی چې د شینډن دسه به اوس راتللې. صرف دا قدر کې و چې پخوا تیارې به معلومېدلې اوس په ډېرې لوړې وي او د پخوا تیارو ښه ادب نه سوی ویشتلی اوس دوی ادب ویشتي دغه تیارو. دغه فرق یې موږ تر معلومېدی نور موږ نو پېژندلی نه چې دا بېګ مستابتي کې بېګ میګ دسو دی. خب مولوی صاحب د اخر اگر گفتنی داشته باشین مهربانی بفرمایید، ما یا پیامی به مجاهدین داشته باشین. زموږ پیام مجاهدین و مهاجرین ته و ټولو ته دا دی چې مهاجرین تر یو څه وخته پورې پر خپل مهاجرت باندې استقامت وکړي او مجاهدین خپل مقاومت ته په ټولو ولایتو کې دوام ورکړي. ان شاء الله خدای مهربانه چې ژر به افغانستان پاتې شي د مجاهدینو ولاړته به ورسي. خب از اینکه وقت شما را گرفتیم بسیار خوشحالم. خیلی ممنون.